Zabójstwo przyjaciółki. Praca zmienia się w obsesję. Teraz, aby dopaść mordercę, nie wystarczy inteligencja. Trzeba jeszcze kogoś bliskiego. Kogoś, kto uspokoi zranione serce. Czy znajdziesz zabójcę mojej dziewczynki? Znajdę. Twarda sztuka. Dziś o 22 w Hallmarku.